بلکه نوې تاسو په خپل ایمان راوړل کې مخلوقان او نو زمونگا پتاسو باندی سزور بل کنتم قومن توارین بلکی وی تاسو قوم سرکشان فحق علینا قول ربنا وصابت شاک منباندی حکم دا عذاب درب زمونگا انا لذائقون یقینا منگا خامخا سکنگیو دا عذاب فاغویناکم بس منتاسو گمرہ کڑی انا کننا غابین یقینا منگا پخبلا گمرہانو فَإِنَّهُمْ مَسْيَكِنًا دَيْ يَوْمَ اِذِنْ قُدَارَزَ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ فَعَذَابْ كِبَا يَوْزَائِوِ إِنَّا كَذَلِكَ يَكِنًا مُنْدَارَنْگِ نفعلو بالمجرمین کارکو دو مجرمانو سرا انہم کانو یکینن دا مجرمان دا مشرکان کانو بو اذا قیل لهم کلب جوویل شدیتا لا الہ چنشتد لائک دبندگئی کارساز مددگار الا اللہ بید اللہ نا یستکبرون دی بزان غرکن اعراض دیکو ویقولون اویل بے ائنا لدارکو آیا یکینا منگا خامخا پری خودن کیو آلیہتنا دخبلو کارسازانو مددگارانو لشاعر مجنون دو وجی دوینا دو شاعر لیونی بل جاء بالحق بلکی راغل دے بحق سرا وصدق المرسلین او تصدیق کرده نگرشو رشتیا ویلیو پیغمبرانو انکم یکینن تاسو لذائق العذاب العلیم خامخا سکن کی اید دردناک عذاب وما تجزونا او سزا نشی درکول تاسو تا الا ما کنتم تعملون مگر دا آغی عملنو چه تاسو با کول الا عباد اللہ المخلصین علاوه دا بندگانو دا اللہ تعالی چونکل شون اولائی کا دا کسان لهم رزقم معلوم دا دید پارا رزق معلوم دے مقرر دے فواکہو میوی وهم مکرمون او دیبا عزت من کولشی فی جنات النعیم وباغنو درمدنو کی غلا سرورن ناس پتختنو باندی متقابلین مخامفا یوبلتا یطافو علیہم گردول بشی بدائی باندی بکاسم ممائین جامنا د شرابو بیضا آتک سپینا لرد دل شاربین خوند ورکون کی بویس کن گتا لا فیها غول نبوی باغی کے سردردی ولا هم عنها یرزقون او نبا دیدارینا کزبوری نبا دیدارینا اُلٹائی گئی وعندهم او عباد دیسخا قاصرات الطرف بند ساتن کی دنظرنو بخبلو خاوندانو عینا دخائستا سرگوالا کأنهن بیض مکنون لکش دیبوی اگئی صدب کرشوی سورت الصافات کی اللہ تبارک و تعالی عجز ذکر گئی دا آن مخلوقا چی آغا برگزیدہ مخلوق دے او چڑ شدہ مخلوق دے اللہ صاحب ورہ دی دا مرتبی خوندان دی لکا پیغمبران او پرشتے چی آغای اللہ تا عاجز دی اللہ تے عاجزی کرے دا لچه پخپلا اللہ تا عاجز وی نو آغا دا بلچا تکلیف او مصیبت سنگ رکولشی چه پخپلا اللہ تا مختاج وی او پخپل تکلیف و مصیبت کی اللہ تعالیٰ تا فریادونا گئی اللہ تعالیٰ تا عجزی پیش گئی نو آغا دا بلچا حاجت سنگ اثر کولشی تو سورت کی انداغا مسئلہ ذکر گئی او پسر دا سورت کی شواہد ذکر کرد با مسئلہ دا توحید باندے ورپسے اللہ تبارک و تعالی دا مشرکانو اعتراض پا قیامت باندے ذکر کو اعیدام بتنا وکننا ترابا وعظاما اعنا لمبعوثون چه کلمم بلشو او خاوریشو او دوکیشو لمم با دوباره را کورتا کولیشو منگ او زمون اغا مشران چه زمون نمخ که دیرشی میری ندا آغی جواب ورد ملاوشا چه آو و انتم داخلون تاسو بے وسا بے بسا عاجز خوار او ذلیل اللہ پا عدالت کے بولائی او دا قیامت کی دا رجندی کے دل دا با یو چلا یو شرک او یو جڑکی او بیا با دا اللہ عدالت کی بولائی بوری با ارمان افسوس با کوئی یا ویلنا احادا یوم الدین آئی افسوس دنیا کی خمم دا گنلا چی اوزار مرگ راشی نبیا جواندی کی دل نشتے دے او مرگ سرا دے انسان خاتموشی دا اللہ پیغمبر او نور مومنان و مسلمانانو چه ده قیامت پا بارکی کما خبره کولا نو آخوش وا او بو ایورده آده یوم الفصل للذي كنتم به تكذبون دا دا فیصلی دا جدائی اغرز دا چه تاسو با دروغ گانه دا او تاسو باوی دا دروغ دی نو اللہ رب العزت وی اعلان بوشی چه احشر الذین راجم کئی آکسان ظلمو چه ظلم کڑو لوی ظلم خدا دے چه انسان دا اللہ سر شرک پیدا کی چه پیدای اللہ کی پرورش والا اللہ کی رزق والا اللہ ورکی تجوان ضروریات والا اللہ تعالی پورا کی او دے نظر منخطا دا غیر اللہ بنم ورکی د نبې د نقصان مالک بغیر د الله نه بل څوک غني د بل چا په درگاه کې سجدي لګي د بل چا د درگاهونو نه تاوي دي او په تیرا تیرا چې کوم نعمتونه الله ورکړي دي دغې نسبت غیر د گئی چې دا د پلانې سي برکت دې په موږ باندې د دینا لوی ظلم با بلکم دینا راڑی ویم ظلم دادے چه کم انسان دا آغی رب توحید بیانائی دا آغا عظمت دا غلوی کبریائی دا آغا قدرت او طاقت بیانائی او دا ذکر گئی چه ٹول کائنات کے اختیار صرف دیو اللہ چلی گی او دا ٹول مخلوق اللہ تا محتاج دے او اللہ دا کائنات پا کارونو کے اچھا تا نلے محتاج تو دید آئی انسان مری تلاس چاہی او دا غد و وجل و کوشش کئی تو لوئی ظلم خدا دے بیا لوئی ظلم دا دے چیو انسان دا اللہ دا پیغمبر دا حقانیت نا انکار ہوگی کیا دا اللہ کتاب بیانی دا اللہ دا دین مسئلہ بے توحید بیانی دا اللہ دین بیانی دا اللہ دا وحدانیت مسئلہ بیانی اور دیکھ دے و دیوئی دا جادوگر دے دا دروجن دے دا خبرہ ممانی حدید ازار نہ جوڑائی او داغا مخالفت کئی للوی ظلم خدا دے بند اللہ عظیم کلام قرآن کریم اغیتا نسبت دروغ و بول چی دا دروغ دی دا لوی ظلم دے او دا لوی ظلم دے چی انسان دا اغلوی حقیقت دا قیامت نہ انکار ہو کی تو دا ٹول کارونا مشرکانو کیوں نو اللہ وی دا ظالمان راجمع کئی و ازو آجاهم او بی بیانی دی اخذیم دی سر راجمع کئی چر دی ملگردی ای کولا تب تیدا امیلا بیوم تب ما اغنا عنو مالو و ما کسب سیسلا نارن دا تلا ومرعتو حمالت الحطب جنگا خود امددئی منست عمل کردیا کرے ہوا دا اللہ تعالیٰ دا توحید و مخالفت کے دا غداغی دا حق و مخالفت کے او دا شرک پا کارلو کے امددئی عمل کردیا کرے ہوا یا دا ظالمان او دا دی غندے اغنو خلقا کہ عقیدے دی پشانوا رد عمل دا حق ببارکی دی پشانو اگر آجمہ کئی وما کانو یعبدون او آغا چدی بندگی کولا من دون اللہ بیدہ اللہ تعالینا اغا باطل پرس پیران من جوران اغا باطل پرس استازان ملیان اغا باطل پرس لیڈران مشران سرداران اغا را جمع کئی چه دی مورد چه دینو سیدی لگولی و قدمونو که مورد سر که خود او دا آغای چه دینو و خوبانی ببری ودل سر بی ودخ کتا گو دا آغای پخلی بانده حلال دا حرام وی حرام دا حلال وی اللہ با یو شیع حرام کرو دی باوی دا حلال دی جائز دی تبروک دی تا دی با آغای استعمالو چی دا زمان پیر سے پیلی دی او دا زمان مستحج ہوئی یو شیع با اللہ حلال کرو دا پیر با پی بند کن تا دمائی با ماوانی پیر سے دا شیع بند کرو ہے او مستحج روان دا شیع بند کرو ہے نو دا آغین یا خدایان جوڑ کرده و دا آغین و ساخته کانون دا آغین بندگی کولا آغین بزن لگو کرده و دا اللہ را ملدت و این دی او آجا چا چده بندگی کولا آغین راوالی راجمه کئی ادرا وی اللہ تبارک و تعالی ذکر گئی وما کانو یعبدون من دون اللہ او آج دی بندگی کو ربی دا اللہ نا نسچنو گئی فادوم نروانی گئی الی صراط الجحیم لاری دوزختا دوزخت روان گئی خلقی بی دین اکڑاو بی لار اکڑاو لذا جانم لار بانی سم گئی جی جانم دیو بول ہوئی دادا آئی خلق و سزا دنیا کی خونم علا کنا جزب و غلط ایما دنیا کی خونم علا جزب و پھر پا غلط دے جدا حق مخالفت گئی تو دنیا کی نمان اللہ چه زمان استاز پا غلط دے چه دا حق مخالفت گئی دنیا کی نمان اللہ چه زمان پا غلط ایم چه غلط سڑی پس روانیم غلط لیڈر پس روانیم غلط مشر پس روانیم غلط سردار غلط مولا غلط پیر پس روانیم نیمان اللہ اتخذو احبارهم و رحبانهم اربابا من دون اللہ دائنسے گئے کہ اللہ یا اخبر پیران او بولیان اغیر خدایان نسلیو بید اللہ نا اغیر خدایی مرتبہ ورکڑوا یو پدوار یو داغی دا حق دا اللہ کی نا بیان کر تو قرآن پا دلیل بانده بے دا اللہ را توحید مسئلہ بیان کرا دا اللہ دی کتاب و دا اللہ دا نبی دا سنت و بنیاد بانده بے دا اللہ دا نبی دا سنت و مسئلہ بیان کرا دا موارے دا جخبل و استاذ نبی ہوئے اگر وہ امرا غلط ہوئی تو دا آغا پا غلط فیلو بے تو قرآن آغا خبر غلط ہو گرنالا دا پیغمبر آغا خبر بے غلط ہو گرنالا دا زبی آغی باندی بلاس بلاس سوچے سمجھے بغیر تس سوچ اوپی کرنا فاغی باندی بے سوادو کر آغا بے اومنالا جزمون مستاجی کی کوئی اتخذو احبارهم و رحبانهم اربابا من دون اللہ پیر زخبرل پیر بوتوی دا دیر ناکارا خلق دے بڑے دیزا حمزہی دے خواہ کے مکے ہیں مولا وغوی دا ډیر ناکار خلق دی یعنی خواله مغی دا دی بری خبرو دی بری اوزنو بانی مغلی گئی خواله مغی خواله ویلر نشی و دا غلط دی و دی غلط وی او دی جنن راکی خلقو دا کنزل کئی او خلقو بسی داس کوئی لطبا بغیر د سوچ سمجه دا خبره منلا د قران او د سنت پیغمبر خبره به غلطه کړه انده غلو احبارهم و روانهم ارباب من دون الله دا غینه خدایان جوړ کړو به د الله نه او شایې ممر شلم د قبر باندې به ولا مزار جوړ کړ او بیا به په هغه باندې هغه کارونه کول چې کوم په خانه کعبه کې د الله د باره کیږي خانه کعبه کې د الله د باره ثواب کیږي عبادت ته د الله خانه کعبه کې حجر اسود دی هغه خلق کولای یو مسلول او مستحب عمل دی لو دې بیا د هغه خپل چې چا دې د حق نه منګلو دا هغه مزار کاټه خپلې په خانه کعبه باندې غلاب خور دې دې بیا په هغه مزار باندې غلاب خور کی جندې په ولګي او بیا په دیوی باندې دا یو لبه جوړکړي او په دې اړ کې د حق مخالفت کوي اللہ رب العزت فرمائی تدی کو بارک موویل شیوہ کی کوم چی جانم تیروان کی او بویل شیوہ کی کوم او وید روی وید روی وی اِلَّهُمْ مَسْعُونُونَ یکینا دینا تپوس کولشی تپوس تکی وید روی تپوس تینا کئی تپوس تے سگئی تپوس تے ندا کئی چی دنیا کے بعد تاسوے چی مورید خاستے نمور پیر خاستے نمورید لبستے او پلانے سے بغیر گڑا گئی ممبے ہوگے گا کراشو او دا دا اللہ نے ضروری دی دا دا اللہ بدر کے چلی گی چې دې څوک د الله نه راخواسي نو خواسول شي دا ولې یو خلاص کوي کنه یو بل امداد وکړي هغه لپاره ته مولاوي چې اتبعوا سبيلنا والله بالخطاياكم راځي زموږ په طریقه سبيل راوي په سبيل سبيل الله لار نه اړي چیزا اللہ دلاری تابداری ہو گئی دانوئی زمون دلاری بسی رازی خلق کل لاری ترابلی دا اللہ لاری دیتر آبلی حالانکہ اللہ لے ادعو الی سبیل ربکا بالحکمت والموعظت الحسنت خلق دا اللہ لاری ترابلا بدلیل قرآن باندے بدلیل د سنت باندې الله خدا ویلو قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره زمان نبی دې دا وایا دا زمان دا کما ادعو الى الله رب الخلق د الله وحدانيت علا بصیر دل و سوچ سمجھ باندے ازے من گردی کسی نو آمان بی بنیا دا خبر نکم بی سوچ انیم لگیا ازے سمین جانگو علا بصیر دل و دلیل و سوچ سمجھ خب اکل مندی و پوئے باندے انا من تبعانی ز او سوچ زما تابداری کئی پیغمبر خودی ترابلی ہاں دو پیغمبر اطاعت چکی او تابداری نمیت میت عر رسول فقد اطاع اللہ سوچ دو پیغمبر برمار پیربی کئی نو یقیناً چه دا اللہ پیروی کئی زکر چه پیغمبر سوائی نو دا اللہ تربی وئی وما یتکو عن الہوا انو الا وحی یوحا پیغمبر چه سوائی خو دا اللہ کتاب وئی دا اللہ دین بیانے امولا وطوئی اتبیعو سبیلنا واللحم الخطایاکم رازی زمون پلارا زمون بطریقا ازار گنا زمون بغاڑا نند راشی کنا چاگوی ازار گنا زمون بغاڑا جنند اخلاص کی کنا اگر جتا ووی چی پیر برا رسی بزار کدر گرا رسی بکبر گرا رسی او دا قیامت برال باد برا رسی لنن دستا امدادو کی تار اخلاص کی کنا نیو بل قومو کو کئی نیو بل امدادو کئی تقول بدی کی ما لکم صدیتا سلان لا تناسرون چه امداد نکوائی دیو بل دا حق مقابلک قومو دنیا کے ایک آکڑوا یو بل ملاس ورکڑو او دی یو بل مرستا ملگردیامو کولا حق دا یوشنی وئی دا حق مقابلہ کی طول کی دن مطابق شوی وئی او حق دا مخرندان جوڑول نو ال دی مو دی یو بل امداد کونو دل دی یو بل امدادو کئی اس کنا دی یو بل در لاس امدادو کئی ولی دی او بل امداد نو کوئی سا چو بل خلاص کئی اللہ وی بلوم اليوم مستسلمون بلکی دی نمرا دی غالا کی خود ان کی دی ننی غالا کی خودا چمو غلطو ننی او من اللہ چوانتا او میلے شو چکالا دی وی چل سوری والی او دو ویلی شو علم یادکم نذیر ولی سوکا حق پرست داغی دا حق نور آغلی چی تاسو یا رولی وی دینا جو سوک دا قرآن او دا سنت مخالفتو کی دا انجام بدائی ولی سوکا آغلی نو وقالو بلا قد جانا نذیر وی بدائی ولی نجی یکی نظر آغلیو ممتایو بیان کونگی یو حق پرس آغلیو چی حق بیانو نو حق خو بیوی کنا دنیا یو حق بیوی دانا چی تبا وائی تبا حق وائی ناغب او محاکی او زبا ناغی مقابلہ کیوام ناغب او محاکی دانا سن خبر اللہ حق و بیوی حق و بدونی او بیاج باز را باسی او بزان دا حق پارس لیبنو لگی و دا حق مقابلہ گئی دا غنالوی خطرناک انسان بلکم نرحوالی عبداللہ ابن عبی زانت مسلمان وی دا عمر گرو زانت مسلمانان وی او مجید زراری جوڑ کن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے دا یو مرکز جوڑ کر چی باغی کے باغی سلام مشورہ کولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او صحابہ خلاف مجید زرار او جمعہ جو روی خیل اگر دن جمعہ بے جمعہ جو روی مسجد جو روی نو آغا اغیوی یا رسول اللہ زمون دی جمعات کی با موزو کی دیدو پارا چی دیدو کی موزو کی چې د مسلمانانو زیان ګرایي چې دا جمعات دی او که زیان ګرایي به بارا کې څه شکور کوي چې ختم شي نو دی وا وای ما د دین باګا جوړ کړی دی وای تا مسجد زرار جوړ کړی دی بېمانه مسجد زرار دی جوړ کړی دی هغه د جګم نو ته مرکز د دین وای خدای جوړ کړو په شام کې یو باغی چې هغه د دې له مدینه منورې نه یو لهودی او هغه د اسلام بازو او هغه ورته وی چې مدینه کې یو جمعه یو د اجرګ یو مرکز یو مورچه او باغی باندې د مسجد نوم کې دی نو باغی کې را جمع کېږي او په هغه کې غونډه کوي سلام مشوره کوي او چې کله بیا طاقت ونی وای زه بیا د شام دو عیسائی حاکم مشر کې دی دا غلب کومک حاصل کم ابو مدینه منوره باندې به حمله وکړو دا اغی دا مدینه کې دلته د مشورې جوړولو لپاره چې دې کول لپاره مدینه کې دلته د جمعه په شکل کې د کوبر او د شرک یو مرکز چې کومنه جوړ کړ د حق د مقابلې د مخالفت لپاره استاد وغوړه چې تا بیا په مسجد کوبا کې کینی او په مسجد زرار کې کینی او استاد وغوړه بیا ته بیا ځان له خپل جنو به سره وګه چې ته کوم یو کې کینی الله رب العزت ذکر کوي ادین نو وای چې دی به بیا خپل وای وقالو لو كنا نسمع او ناكل ما كنا في اصحاب السعير غالب خدا چې موږ غلطو فادرهو بذنوبهم الله وای په خپل ګناهونو باندې با اقرار وکي د خپل جرم اقرار وکي چې موږ غلطو لکه وای ما غلبت علینا شبوتنا زور ورشی واب من بانی زمونگا بدبختی خپل بدبختی را بانی زور کرده و سرگی مو پڑی وی دا حق مخالفت مو کو سرگی را بانی پڑی وی بدبختی را بانی زور کرده و بیا بغاڑ کی وی بل هم الیوم مستسلمون بلکه دین الذی غالا کی خلل کی و اقبل بعضهم مخامخ بشی بعض دی علا بعض بعض دا یتساءلون چه دا بوس با کئی دیو بلنا او سب اوی خبری کالو وائی مورد دی دا شاگردان دوستای شکل پر دمرا خپل جوړ کړو چې موږ دروازه دوکا کېدو نو وی را شیخ دی غټ بزرګ دی غټ پیر دی لوی استاد دی او شیخ الحدیث دی او شیخ القرآن دی او شیخ الادب دی او ډیر لوی چې کمنو ماهر دی موږ دا ډیر لوی زبرخ کار دی زبرگان را دخکاری دی او دا کل کل جامعه و مواجون وی بسواق با در سخو او دا جده نخری مدیداری پیسی و موچتی وی او خید ترخدو کپڑی و مجوڑی کڑی وی سپین پڑکی و مو اسری کڑی جده نو بسارو او کل جسا با مزار لجوڑا کڑی و منگس کڑی گیره بابا او ماشاءاللہ برید با مخج کم دیلو تو بیخ که والی ہو نمانگ دا خوبار سانس برگان خکاری دیلو مانگ دا خوکالو وائی بوارد دی ایلنکم آیا کنان تا سوچی ای کنتم وی تا دونن آنیل یمیل چرا دل بای را دل با کول مهدتاسو فخیدتی دربنا اوانیل ومین دزبرگئی دینداری او دسواب پر جامع کی مراد دی مولا نمم ورمانی دوکشو چی مم باوی ارجی دا خودی روی سڑی ری ادیب غلط خبر چاری نکی نمم دی خواب خاتی دی نوارو لو دا غصم لار ندیوارو لو قرآن کریم کی اللہ ذکر گئی کنا ایوما یعز الظالم علا یده پاردا چی چکبل گوی ظالم علا یده پلاس پل بانده آغا ظالم چی دا حق مخالفت کڑو دا حق مقابلے کڑو دا حق پرست مقابلہ کی دا غلط و خلق و مرست و ملگردیا کڑوا حق پرس بریدو او دا حق ویون کے بریدو او دا غید مقابلی خلق و بسیروان شروع لپا آغرز قیامت برال بزان دا غصائی چو وزن حق پرس زرناسم دا دای دلو دا دای درس کے ناسم د دې بیانونه به مې اورېدل خو دا پلانې ظالم را دي او مال شي دنو خامخای را لذین خراب کو لو یوم یعز الظالم فاوردا چې چک بلګوی ظالم ولا یدی بلاس بل باندې د غصې د کړه یقولو وایبا یا لیتنی آئے افسوس کاش یا لیتنی آئے افسوس اتخلتو مار رسول سبیلا چنی ولدی وی سرد پیغمبر لار کاش ما دا پیغمبر طریقہ اختیار کروے ولی یا ویلتا آئے ارمان افسوس لیتنی جین ویزو لم اتخذ بولانا خلیلا چنن ویدی ولی پلانی دوستو ایکاش ما پلانی زر تعلق نویدی ورکڑے ایکاش دزر زمانو سر تعلق وینا چه زمانو لزمیز کرو سر بیجنگلو وینا ولی وی لقد ادولنی عن الذکری یقیناً زه خطا کړم د الله د کتابنا وهذا ذکر مبارک وتبعوه الله وایدا قران دا ذکر په دوه نصیحت لا ډک دی نو دې په زه روان شي الا له نزل الذکر و الا له لحافظون یقیناً مونږ دا قران راولېګو دیو ویلا قد ادولنی عن الذکر یقینا زی خطا کرم دا اللہ دی کتابنا دا مسئلے دا توحیدنا بعد اید جانی بند اغینا جرال ماتا دا اللہ کتاب او دا اللہ دا توحید مسئلہ را تا بیانی دا دا پلانی را لی او زانی را تصبر جوڑکا دزانی را دلوی ولی جوڑکا دزانی را دیر مخلص و خدا ترس جوڑکا دزانی را دیر لوی مصلح و شیخ جوڑکا لزید اللہ دی کتاب نفاسو لم چی دی خلقو سر مکی نی او دی خلقو سر چی دنو دم نمکن وڑی گئی وکال الشیطان للانسان خذولا او د شیطان د بارا د انسان شرمون کې خو شیطان غو بدوا کې سمای کا الذي وسوس في صدور الناس اواجي وسوسه جاي وسینو د خلکو کې راضی وا او کېری ولا لګي په دماغو کې چې ګوره تا ته پته نشته ګرځ ډیره مودو زړه باندې شویم دا دا ډېر غلط خلک دي او دا کوي او دې دا کوي او دې دا وایي او دې دا کوي او دې دا وایي دا لیا وایي یو واسو یې زو بیسو دور الناس دا خلکو په سينو کې به وسوسه اچي نو منال جنته د پیریانو نا ولاسو د انسانانو نا کله واغه پیریانو او شیطان راځي نو هغه عالم یا بدل ماغو کې وسوسه اچي او کله باندې شیطان انسانانو او شیطان راځي نو تا دا بچیدن وسوسه اچي او تا به دا حق نه اړي او دا حق پرستو نه باندې چیدنو بزنا کئی او دا غینا بلی چیدنو حالی دا با کار کئی دے دا با ردی ڈیوٹی دا بے کاری دا وی اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْتُونَنَا یکینا تا تو چیئی استازانو پیرانو لیڈرانو مشرانو بزرگانو راندائی با مونگتا قال اليمين تخذ ربنا هذا سواب طريقا تزبرگئی پجاما کی تدین دارئی پجاما کی تدین دارئی و تزبرگئی پجاما کی برات نہیں یا قال اليمين تخذ ربنا ما شاء اللہ قرآن کو یہ لفظ ذکر کی نوچہ دا آغے مبہوم بیانے او مانے زاغے گڑے مانے بھی گڑ مطلبونے صحیح صحیح صحیح آنیل امین دو خیدر امنا ایدر امنا جدینو دو گوڑی کی بھی کانا چی بارا لنو دو گوڑی کی بھی کانا لاس رکا چی سدارک پا جلیلیا کانا بات اگل مراد لی نو دو سکار نو او باز چه کلبه دو دغتی امران ایماندارو دار توحید و سنت مرکز ده او دیر در اتابو چه دنو خپل تاونو کئی او دستا در تاون بانه چه دنو شریگی دستو در با اللہ عجر در کئی چه در چندو را در اچی بیاد زمون بلگری شی بیاد زمون بلگری شی او بیای اغا مرکز بیار توحید و سنت مرکز جوڑ شی بیا اغه دا بیا شروع ورواشي دا الله رب العزت مونږه د دین د غلونو او ساتي چې د خلکو ایمان اعمال او دین بربادای الله دې مونږ نه داسې خلکو نه او ساتي دې مخکې راغلي مې وځای کې بیان وکړو چې بیان وکړو نه یو را دوايي اشاره خود خیر دیره اکڑی ما چا تا تاوالا ما سوک دلی ما زغور دی ما زمان زین که ولا سوک نشتی خوچی تاوالا ما زغور که سوک سا دلیو ما چوی کنا نو تاسو جدا سوک کیا دی نمیزا نمائنت تو وایا خیر دی کنا ما تبام پتاو لگی جدا تا سوک کیا دی تاسی بل لازو ما اتبو ولا بل سوک دلی ادیو بولا مای بل سوکا دلی او مای را جب اچا پیٹ را جنو آجا بولا اخبر بل زین کی اخبر بل کس کا تلی نو جب اچا مای پیٹ را جنو او مای ما قرآن چا پسی دردر دردر خان او تادو علا بیا اخبرا مزداکات گو رئی در عزیزی موار نیما زکت اللہ کی دا ہوا کالو وای بوارتا غی او بوتا زانس برگان کی سر او رو زمون در بانی زور سر بلن تکونو مومنین بلکه نوی بخبلا ایمان رادون کی بلا ایمان در آرد من یادوی روز منگا چی دن کنانگارو چی دا ساتو دلاسا بلا ایمان در آردنو وختو کې یو بل ټکی له واغزه نو واما ها او ما کان لنا علیکم من سلطان سو یو تاسو زموږ در باندې زورو چې نه به یو قران درس باندې کېنی ولې زور مې در باندې سټو باغ مې در باندې راغستیو سلوار میں در پسینا آغشتے ہو سلار میں در تبند کڑے ہو سبزور میں اخبر زائی ترہ ہوتے ہو جدر تک این حال پر مزا لگنر بانزور وما کانا لنا علیکم من سلطان نوز منگا پتا سبانی سزور بلکن تم قومن تواغین اخبر اللہ کے خارا خنو سړی وای کنه وای نو وای ها دیو تا وای بلکل تم کو مل تو غیر بلکې وای تاسو په پلا کوم سرګشال خپل سرګش وای نو خپل هغه د کومره د شرک ا د بدعات او رسمونو رواجونو د بيدینۍ د ګمراهۍ د پیتنې د شر او د فساد خارو درکې نمونگا یا دوئی چدا سادو دلاسا فحقا علینا قول ربنا رسابت شویده بمون بانده او حکم درب زمونگا بڑا صبر کئی سیبان و تردوئی لصبر کئی زکا انا لذائقون یکننا مونگا خامقا سکون کیو مونگا سکون کیو انا لذائقون یکنن مونگا سکون کیو مروز تا مولار آگلو تقریر کو حدا کی ویدا حیات یا ممات دی دوی مونگا حتی حیاتیان یو ویدا پنگریان مماتیان دی دوردو آلو پنجاب در آگلو حدا جی درک شو نو آغاز دی تقریر کو دی گورا قرآن کی اللہ وائی چو کلو نفس ندائی قتل موت آہر یو نفس سکون کے دم مرگ دے داو بات دی دنیا کی والا مرگ راچی ویسا کی بچے قبل کی خالقی بیاجو اندے او سکنے بیڑے روے بیناو سکن ازد اوئی چکنا آپ کس چیز کو کہتے ہیں دا ذکر وی چکنا ہے دا سکل دی بس وی وی سکی قدری نو بس بیا مرگ لڑشی او با دے بیا کن دے زمان درسو بیا بلا رضی مروس کے نو درس کے زمان اٹول چکم ملگلو شاگردانو اٹول درس کے ناسو مولانا مفتی توصیف احمد سے بو مفتی ارشد زمان سے بو کاری فرمان سے بو کاری ارنان سے بو ٹولو درس کے ناس ہو جاسے میں جلد بیگائے مولار آگلو اگر کورا درس خبر اکڑے نا میں وی جی دے سکل بس سکل دی نو بچی وی سکینو بس بیا مرک تلی ہو یہ بیا جو اندے میں اللہ قرآن کی وائی چدا مشرکان لیڈران پیران موریدم یار مولیان دی بوائی اِنَّا لَذَائِقُونَ یکنن منگا سکون کیو من براسو دو جانم دا اور دیتا بدا رجب راو باسو او بیسر کو او بیسر کو جانت تسو فیدا چکتا کنا اٹھو دیو بلد دا سیو کر دا غین آبادی بیا دا خبرانا لکڑے دا سی تو سی بحمد نازو دیر زیادی او خاندل کل درس کے موتی ہو نیدے خاندل بی وجی ما پڑھئی والی دی کتابنو بی ما ویجی زبا لگا سبا درس کوم نو دادا دلائل بوام دا بوام دا در دی خبر جواب کی وی اصو سنار کی ایک لوار کی بی زمان غٹو دا پڑھئی دی جکم گنو علما رئی دا کلا یہ خبرہ ختم شوا بی دادا خبرہ دیو گا جر دی نکا بند دی دینا باد نوائی مای ودی بی وائی جیسا خیرات تے پیدا او برسان خبر اگر کنا اللہ بو دوائی زب خوصا کا تو بس را وجہ پرشتو تا بوئی را والی بے یہ جہنم دی خوالا و تا بوئی دا جب راو باسا ہاں آلہ دار جہنم دا او رسا کا بدے جب او بیاسا بس جانا رہتا تکشن مائی کنا میں دار دادی قرآن وی دادی د خپل غلط عقیدې د ثابتولو لپاره د قران هغه صحیح مفهوم سمره غلط استعمالي سمره تحریف کوي د الله په کتاب کې داخله جو خو د قران کریم فهم او الله تبارک وتعالى دا د الله په رضوان یې جلای چاباجو کی دا الله په رضوان یې او الحمدلله دې له الله زبا یو خبرو کوم دا شابول شیخ رحمه الله راغلو باجا تا د تقریر کو چې ګوري دې میډیکل لائن باندې سچینو کمپیوټرانی نو بیا تبلیغ وایې ورونه لګړې دې دا کمپیوټران دي اینداس ته وګه کنه داسې یو سبکه ایم بی بی ایس ډاکټرانی جنرال فزیشین نو ویاله کې دا نور علما دي داسې وی هغ پرس په دومره مخکې نه دي او سم دې کې سپیشلیستان فزیشین او سرجنالي وی د اشاعت دا علما نه دي دا د قران او د سنت او سپیشلیستان دي درو دای لمن وی مپری دای دای لار مپری دای شیخ عبدالجبار صاحب اللہ دی وجہ صحت کامل اور کی بیان کو ویو وی شہرا لکہ موٹر ویلا یا جی ڈی روڈ دے وی دے اشاعت دا لار جدان دا شہرائے لویا شہرا دا لکہ موٹر ویلا جی ڈی روڈ دے وی کلا لکلا سڑی دا زیروانی پا موٹروی یا پا شہرہ باندی او پلانک جردہ دا پا شاقی او روڈ راشی ویو دے گیرہ پا دے بانی اولا چکارو لگوم جدہ کم پا لزی تو کلا لکلا پا غیر روان شی وی مونگا خوروان پا شہرہ آزم یو پا لو شہرہ روان یو الحمدللہ وی پا موٹروی روان یو او کله نا کله وی دا تبلیغ والا رونه موږ ته وایي چې موږ سره ولاسې دا ولار دا تل له موږ سره لوړې درې دا پورې لګلار شي یي موږ غاډ را تاو په داسې لوړې غي سره لاړ شو بیا چې د نو خپل شهر امو دروې دا بیا را شو بیا بغیر وای موږ یو خپل شهر نه پېل وای ول مو دروې ګورې موږ نه پېلو خبره دا الحمدلله چدا الله تبارک وتعالى دا سپیشلیستان الله پیدا کړی دی د قران د تفسیر الحمدلله ثم الحمدلله دا الله عظیم فضل دی هنده و دوای وما کان لنا علیکم خا وحق علینا قول ربنا الا لذائکم فَأَغْوَيْنَاكُمْ لَمَنْغَا گُمْرَحَ قَلَئِ جَاسُو سنگا سپا سپا وطوئی فَأَغْوَيْنَاكُمْ لَمَنْغَا گُمْرَحَ قَلَئِ جَاسُو وَتَجْوَتَ بِئِتَّمِعُوا سَبِيلَنَا وَاللَّحْمِ الْخَتْوَيَاكُمْ سیدی وطوئی زمن پا لار رازی دو قرآن لار پیدئی د سنت لار پرې دی دا و د مخبل کې زوی ویلو زګه ویل لا کلا غاویل یګن المنغا په خپل ګمرالو په خپل په غلط روانو د عقیدې د لحاظا زمنګا سینې د شرک جال وي زمنګا اعمال هغه په بدعات او ابدو دا ورسونه او دا چې د میلادونه او دا چې د پلانې او ډیګریو دا لري یو په دې غاټو کې دا د دې رښتمه رمضان دلته کې صورتونه ویل کی اوس په کې کله ویل کی ها څه په اوس یو کله خبر یې ده کې اوس ویل کی کی تو کړی دي په دې علاقې کې په دې ټوله ځله کې تو کړی دي چای کې ویل کیږي که ځای عمرې په یو کې کیږي شامل زور کی او بل دا دریشتی بی زور ادونا پا بام خیلو کی اپا شامل زور کی بیلے کی نجڑی پھر بھی حمزی جی جلاہی جی وفادار نہیں سنگا جا قرآن بیوزائی کے بیانے گی او آتا جی وشیرہ دا بیداد و شرکیات کی گی عجیبا خبر دا خدا خوشی اولادی سے شیخ زکریا رحم اللہ لکل دی بزائر قرآن کی کہ بیدادی سڑی دا اللہ دا قرآن فاہم ننصیب کئی دوانے کنی لکلی دے فضائل قرآن کیوں کو رہی کنی لکلی لمانا جرم والے وی پیجردی سڑی دا اللہ دا قرآن فاہم دن حصیب کرے قرآن بغیلہ کی گی خفاہم بودن حصیب کی گی آغا شرکیات و بیداتوں کے وقت ہے دا ملکی رو حفر منزون ہم کئی وی کی گی ورپسی منزون ورپسی کی گی کی گی دا دائی ورپسی کی گی نظمو خونے کی گی ورپسی څنګه به بده دي په څه کې بده دي په یمن مو پورا تحریمی دی مشرک په څه موز حرام دی نو هغه به دا مګور تحریمی دا معنا چې لاړې او ته به دوکا به چیرې دا سړې با متبد سنت موحد وي او چې موږ به ورته یوګو ته د موږ نه بعد درته بیا پد اولګې دا چې سړې مشرکو موږ به بیا راګر دی حرام دی طول علماء کرام ذکر کئی مولانا مفتی زین العابدین رحم اللہ دا ریوان چکم لوی مفتیو دا غب لوی فتوہ چه مشرک بزی مز حرام بدتی بزی مز مکروع تحریمی مولانا مفتی ممشبی رحم اللہ دا غلی کلی دی مولانا مفتی رشید احمد الدیانوی رحم اللہ دا غلی کلی دی مولانا زفر احمد عثمانی دا غلی کلی دی مولانا مفتی عزیز الرحمن رحم الله دغلی کلی دی مولانا مفتی کفایت الله رحم الله دغلی کلی دی زمای زمان دا ټول وای او بدعتی بزی چې دا پد اوله کې راشه دا بدعتیو دا مول دی وای بزی او چې 33 نمبر دی واغستی الا مول دی قبول شوه دی خو بیا به ور بزی مول نه کې بیا ور بزی مول نه کې دا دې دا مطلب دی وای اغه خیر دا خو او بیا وای دا په پیریانو دی ګرا ما مو د نور یوې د کراچۍ مې وې او د یو ځای د پیسال آباد مې وې د پیندې د بل ځای د بل ځای زمونږه او چې مونږه وای دا په پیریانو دی یا ساده یې وره بالکل کې د لموز لګي کته وای زبر کوم ځان لو ضروره کم از کم یو نمبر خو بر د میلاو شي ګرا اچھا صفر کے در ذرا بارکی بیا بسکی مکوئی بلکولا دمرا زلہ لغا پیدا کئی الحمدللہ سم الحمدللہ دیتا ہے او غیر خوال جمعات دوشت بیا برا توائی شیرکی دونگ ملکی دیتا ہے یو مبتی سراجو دین سے وہ پیتا ورکلی دا جد کی گی ور پسی نی دیوے دی کم زی مبتی سراجو دین سے کم زی ویدی دیو میں مسلمانانو کم زی ویدی دیو مبتی مرتبہ سے بیادائی مبتی ملتبا سے اس بچیر کے ذکر یاد آئی اور مبتی سراجدین سے وہ خبریں دا آغا موقف دا واورا دا آغا موقف دا واورا فبالرخیلو کے دورا کولا نیوکاس ویرا دا مشر مبتی سے اپنیر خس رڑے وی دا شانومن بچاڑیر ناکار سڑے دے دمو یوں مرگرہ ہو بی مبتی سے اپنیر بیان کے تا شانومن بچاڑی دے رہے شما کی پڑکڑے بیا کتا لیدل ہے چا غبی امخ پڑ گڑی یا تاسی ہوا چا خسرانے دے اوہ چا کم در پلانے دا سی دے اوہ چا کم در سین غرگی راڑی اوہ تا لیدل ہے آج دا سر کم در سین غرگی راڑی کنا چا پدے بیدتیان و پدے شرکیان و بادر اخلاسی اوہ تا لیدل ہے اوہ ما لیدل ہے اوال سکالا جا قرآن ما گرے لے کبل چا دوم را زیاد قرآن خود آغانا و دا آغان زوی اولی ویلی دا آغان که بچو و دیم نی ویلی جسو کرا دیما ویلی دا زمان دی جبا که دا سنده گریبان پین دیس پیسند ری حجر آغانا دا زگا بکلا چکنیشتی دا خوالا خفا که ایمان الا كنا غاوين وتوي يقينن ومغا گمران فالا يوم عيدن فسجنن لي بدارو بالعذاب مشتركون فعذاب کے با یوزائی وی دیو عذاب کے یوزائی اللہ وی دا سوکا دا پیران دا مریدان دا استازان دا شاگردان دا لیڈران دا زندابار دا زندابار چه موالا چه وامن و بیاوی را فریدی ننو سوکو إِلَّا كَذَلِكَ نَبَالُوا بِالْمُجْرِمِينَ يَكِنَنَا مُدَارَنْكِ آكَارْ كَوْ دُمُجْرِمَانُ سَرَى اللَّهُ وَيْدُ مُجْرِمْ سَرَمْ دَغَى مَلْكُمْ خَا جَهَنَّمْ وَلَدَيْكُمْ دَغَى مَلْ وَسَرَكُمْ دَوَلِجِ إِلَّا هُمْ كَانُوا إِذَا كِيلَ لَهُمْ يَكِنَنَا دَيْشِرِي كَلَبَا شُوَيْلَ شُدَيْدَا لا اله الا الله ګورې مې زدا اوس دا په مشرک په دې دیګه پر کوم چې کوم مولا په خپل جماعت کې د توحید په مسله بد ګڼي دا مشرک دی ولی کده توحید مسله بد کده توحید مسله منلې دبره توحید مسله باندې بد ګڼل او چې کوم ولاد د توحید په مسله بد وګڼل دا مشرک دی مطلب پس حرام دی او چې کوم ولاد د توحید مسله وای خیر دی بیانو خدا ګور د مولود شریف او د اور سودا کرا دا مو بیانو دا به د دې دی د پس یو زمو مکروه تحریمی دی نه خبر دا او خو له دا زو مخبل ام واجه زګه چې ما د او جماعتونه نه دی وانه آنے بدن دیر کلی امار دا نخی و خوالی جدا نخی دوات را گینی دواتا نا دوات را دواتا گینی مقتدی دواتا گینی آغت از وقت نشتی وقت و ددائی کینی چه و دا دوا کئی کنه کئی داغی دواتا بیدات ندی ویلی سنت و بزی بجمع دواتا آغای زرا مقتدی کینی نوسو آغای که مخ سلام راو جار باسی و گوری مقتدیان طول کرده دلی خود خالق سنت نکنیو دا کشور کل نده بیو سنت نکنیو کرده دختی او نور چی دی رو آغای لاللہ وقتونه دمرا خلن تنگرده دی چه دمرا ازگار دی که امام سے پا سنت کئی پا کلارا کلارا بیا با مخ را کرده دی ابیا وو د دې تړلې ناسي هغه جمعه خراب کړی مو د یا ټول کور ته دیلی هغه دې بچا ته دوا کوي د دوا نه دم لري ده زر دوا سو کینا شایا نو ساتا او بل اورا کیا او ګولا دوا نه کوي اوس نه به سي بجمال او دې وا ته بدات نو وي له سوګه کوي دې به دې دي دا او دا موقع نشتی دا زی خبر آدار اِلَّهُمْ کَانُوا اِذَا كِيلَ لَهُمْ اِكِنَنَا دَيُّو کَلَبَا چُوهِ لَشُدَئِدَا دا او بنیادی نکتا ذکر کئی چِ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ چِ نشتی دے لائق دا بندہ گئی مشکلات انگون کے مراسر گون کے بغیر دا اللہ نا یس اکبرون لزان بے غڑگنو تڑکوئی کے رتاوی او تخوچی خلق خشوی دی میں سنگا یہ خبر منلی دا میں دنن نئے او خبر اکو تڑکوئی پا ہر یو جمعات کے برادا اب تک صرف یو رس شل میٹو لبیان د جمعات دا مولانا واری لکه خلقو دا درا بی انتباقو کچه آو را دیشی بیان دی گئی او که بغیر دا قرآن نمی مای بنس ہوئی نو پا کانو می اولئی تو تازو گو رئی چه دی دا مسئلہ و منلا و دوی نمانلا بی تازیو پا نمانی نمائی تاو سنگ منلوائی تاو سنگ منلوائی زمون ملګری خلکو ما ظلمه نه لري اوسو هم ته خدا کوم جمعه چې ا دې دې کې مال یو لس منټو له بیان وغواړه چې دې کې نو صرف لس منټه بیان وکما ته ته بیا وګوره چې خلکو ما ظلمه نه لري کنا دا تاسو لګی سر دا مو اسی لګی آئے چه تو آئے مانے لیلا مانے لیلا چا مر دا چه حدید ہے کم ناس سی بندہی مانے لیلا دا کمی زنانا غریبانا نے جیدی کورن لکے یا در سنہ اوری دائی مانے لیلا بس چا مانے لیلا داولے دا بوجیا کے ناسی مکوڑا لوا خلکو مانے لیلا ترا چه داولا کہ دا لو جمعات تیزی دوائے دے کے بدے یورا دا قرآن درس کے بیارا شیر گورے یا تنور وګورې چې بیا وسنګ چری چې منلې دا کړی دا منلې په لورتا په ډول لګي چې مانی کده مانی یا زګ بیرول دای با ځان غټو غړو ځل به ترنګ ورکو اړین شو وزبیرو والا الیاتکم زید وی مخبلو حال او بارک لا شی فل زړه کی دراټینګ کوي الله رب العزت مونږ د قران او د سنت مغز باندې سمج را نصیب کی او الله رب العزت زموږه د زړه او مغز او جهانات قران او سنت پلګي او دا دی الله زموږه ژوندۍ مقصد وګرځي او الله دې موږ لپاره په دې باندې راولي